99 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 listopada, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest podpis prezydenta pod ustawą, która przewiduje dodatki dla lekarzy skierowanych do pracy przy pandemii przez wojewodów. Pacjenci chorujący na COVID zajmują już mniej łóżek w szpitalach, tak wynika z danych sanepidu. Ten okres dla chrześcijanina to czas nadziei, tak w pierwszą niedzielę Adwentu, mówi papież Franciszek. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przewiduje, że dodatki za pracę przy COVID-19 będą otrzymywać jedynie medycy skierowani do niej przez wojewodę. Tak wynika z komunikatu Kancelarii Prezydenta. Nowela usuwa także możliwość wypłaty osobie zatrudnionej w podmiocie leczniczym w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych wynagrodzenia w pełnej wysokości. Przewidziano natomiast możliwość wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Podpisana przez prezydenta ustawa to kolejna nowelizacja przepisów dotycząca m.in. dodatków dla medyków. Wnieśli ją posłowie Prawa i Sprawiedliwości, aby, jak tłumaczyli, naprawić błąd. Ich zdaniem powstał on podczas rozpatrywania miesiąc temu senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej. W świetle jej zapisów dodatek 100% wynagrodzenia przysługiwałby wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19, a nie tylko tym skierowanym do takiej pracy decyzją administracyjną. Spada liczba zajętych łóżek przeznaczonych w szpitalach dla pacjentów covidowych. Obecnie zajętych jest ponad 21 tysięcy miejsc. Natomiast wolnych pozostaje ponad 18 tysięcy łóżek i 1000 respiratorów. Dzisiaj zarejestrowano 11 483 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar podkreślił, że liczba zajętych łóżek powoli spada. Natomiast cały czas są to bardzo wysokie poziomy, bo to jest na poziomie 21-22 tysiące w danym dniu zajętych łóżek tylko dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Są wprowadzane testy szybkie antygenowe, więc ten dostęp do opieki szpitalnej również w odniesieniu do innych chorób powinien być teraz łatwiejszy i dlatego apeluję, żeby tutaj nie unikać kontaktów ze służbą zdrowia. Ostatniej doby wyzdrowiało ponad 21 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Łącznie wirusa pokonało blisko 560 tysięcy osób. W szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym w Warszawie przebywa obecnie 48 pacjentów, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia dr Artur Zaczyński ze szpitala MSWiA w Warszawie. Jak dodał, działalność tymczasowej placówki pozwala utrzymać działanie oddziałów przy Wołoskiej. Mamy w tej chwili 48 pacjentów. Gdybyśmy tych pacjentów położyli w Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, musielibyśmy zamknąć działalność przy Wołoskiej. W tej chwili działalność przy Wołoskiej jest w pełni operacyjna. Jesteśmy w stanie leczyć specjalistyczne przypadki każdego rodzaju specjalizacji dostępnej w szpitalu przy Wołoskiej. Mają przepustowość i są w stanie pomagać pacjentom z koronawirusem. Zdaniem doktora Zaczyńskiego działalność szpitali tymczasowych powinna zostać utrzymana do czasu wprowadzenia programu szczepień przeciwko koronawirusowi czy uzyskania odporności w społeczeństwie. Papież w pierwszą niedzielę Adwentu powiedział, że ten okres dla chrześcijanina to czas nadziei, szczególnie ważnej w czasie pandemii. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież powiedział, że każdy przeżywa rozczarowania, niepowodzenia i poczucie zagubienia, co grozi popadnięciem w pesymizm, zamykaniem się w sobie i apatią. Jak powinniśmy stawić temu czoło? Pełne ufności i zaufanie Bogu pozwala znaleźć pocieszenie i odwagę w najcięższych momentach życia. Franciszek podkreślił, że Bóg nas nigdy nie opuszcza. Pomaga nam zrozumieć sens naszej ziemskiej drogi i codziennego życia. Zaznaczył, że Bóg nieustannie puka do naszych serc, wystarczy je otworzyć. Po modlitwie papież zaapelował do wiernych, by w czasie pandemii wykazali rozsądek, zwracali uwagę, czy komuś nie jest potrzebna pomoc i poświęcili nieco czasu na wspólną modlitwę w rodzinnym gronie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. lekko samo w Finlandii. Konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na początek. We wczorajszym mieliśmy dwóch Polaków na podium. W dzisiejszym po pierwszej serii Dawid Kubacki jest 7, Kamil Stoch 9, Piotr Żyła dopiero 27. Prowadzi wczorajszy zwycięzca Niemiec Markus Eisenbichler. W kraju gra piłkarska PKO Ekstraklasa. Lider Raków Częstochowa w Bełchatowie wygrał z Wartą Poznań 1-0 po golu w ostatniej minucie i to z rzutu karnego. O 17.30 Piast Gliwice spotka się z Legią Warszawa. W Premier League gol Jana Bednarka i porażka Southampton z Manchesterem United 2-3. Czerwone Diabły zwycięską bramkę zdobyły już nawet nie w ostatniej minucie, ale w doliczonym czasie gry. Od 17.30 derby Londynu i mecz Chelsea kontra Tottenham. A w Hiszpanii Barcelona 4-0 odprawiła Osasunę. Bramki zdobywali m.in. Griezmann, Coutinho i Messi. Ten po zdobyciu bramki oddał hołdu zmarłemu Diego Maradonie. Pod koszulką Barcelony miał trykot Newell's Old Boys Rosario. Tu stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki i tu krótko grał Maradona, obaj z numerem 10. W siatkarskiej plus lidze Aluron Warta Zawiercie dostała lekcję od PGS Kry Bełchatów. Goście zwyciężyli 3-0. Z kolei grający na co dzień w lidze japońskiej Bartosz Kurek i Michał Kubiak nie wzięli udziału w dzisiejszych spotkaniach. Co ciekawe, obaj narzekają na uraz łydki. Wracamy do Finlandii i do sportów zimowych. Szwedka Hanna Eberg wygrała biatlonowy sprint w Kontiolahti. Polki niestety nie brylowały. Najlepsza z nich Monika Hojnisz była 31. Kamila Żuk 36. Kinga Zbylut 40. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach przeważnie od minus 6 stopni do zera, poza tym pochmurno. W górach śnieg, na wschodzie kraju deszcze ze śniegiem, a na zachodzie deszcz. Rozpogodzenia tylko w centrum. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniami w niemal całym kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład 65 cali LG 4K NanoCell za 2999. Taniej o 1200 zł. Grafitowa lodówka Samsung No Frost klasa A+ za 1449. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Polskie Radio Dzieciom ogłasza świąteczny konkurs literacko-plastyczny Gwiazdkopisanie. Podziel się z nami swoim najpiękniejszym rodzinnym wspomnieniem i weź udział w naszym konkursie. Do wygrania fantastyczne nagrody. Na pracę czekamy do 6 grudnia, a szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie gwiazdkopisanie.polskieradio.pl. Czekamy na Wasze prace. Rzeźka Zdebkę, Tomek Samojlik, Martyna Huderska oraz ja, Justyna Bednarek. Marian, co ty robisz? Barbara, co mam robić? Na mediaexpert.pl jestem. Mówię ci, jakie oferty dzisiaj mają, to normalnie... A to weź coś i dla mnie. No, może. Black Friday w MediaExpert. Przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips teraz za jedyne 990 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic teraz za jedyne 99 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już prawie 9 minut po godzinie 17. Witamy bardzo serdecznie Magdalena Dercz, Michał Jakubik i Piotr Majewski. Zaczynamy magazyn bardzo kulturalny. Thank you. Elmir Deodato wprowadza nas w dobry nastrój. Nastrój dziś teatralny, drodzy Państwo, ponieważ dziś w magazynie bardzo dużo o festiwalach teatralnych, tych, które dopiero przed nami i tych, które się właśnie kończą. Jesteśmy świadkami naprawdę prawdziwej jesiennej kulminacji, dużo interesujących informacji, także niekoniecznie teatralnych mam dla Państwa przygotowanych, więc naprawdę dużo ciekawych rzeczy szykuje nam się w tej godzinie. Rozsiądźmy się wygodnie w fotelach i zasłuchajmy. Czekamy teraz na połączenie już z naszym pierwszym gościem. Rozmawiać będziemy o festiwalu Boska Komedia. Jest już z nami gość, pan Bartosz Szydłowski. Halo, halo. Dobry wieczór. Witam pana bardzo serdecznie. Szef Festiwalu Teatralnego, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia, jednocześnie też reżyser teatralny. Panie Bartoszu, to jest 13. edycja tego festiwalu i będziemy na pewno rozmawiać o tym, że jest to specyficzna i szczególna edycja tegoż festiwalu. Jak to na 13. padło. Tak, nawet tego nie skojarzyłem, ale rzeczywiście, taka jest prawda. No tak, ten online w dzisiejszych czasach to niestety dla teatru jest trochę pechowy, no ale trzeba robić swoje i trzeba ludziom po prostu przypominać, że artyści cały czas w blokach startowych czekają na nich, że mamy mnóstwo w głowach, że mamy mnóstwo w sercach i chcemy się dzielić z naszą publicznością tym, co najlepsze. Tą wielką podróżą, jaką teatr jest i wielką obietnicą podróży. Więc w takich, że tak powiem, nastrojach jesteśmy, mimo 13. edycji, mimo pandemii, mimo trybu online, jesteśmy w jakby euforycznym nastroju, że możemy się przypomnieć, że możemy jakby podtrzymywać ten ogień sensu, który w teatrze dominuje. Ale panie Bartoszu, myślę, że ma pan wszelkie dane po temu, aby właśnie być w takim euforycznym nastroju, ponieważ festiwal, z tego co przynajmniej z materiałów, z którymi się zapoznałem na temat tego, co już od 5 grudnia chciałbym zaznaczyć, naprawdę tak bogaty repertuar, tak bogata oferta. Zaczniemy od niej, czy może od na przykład wytłumaczenia motta tegorocznego festiwalu, które także wydało mi się niezwykle ważne i niezwykle naprowadzające na to, co będziemy mogli zobaczyć podczas tego festiwalu. To ja może zrobię tak, że ja jakby powiem tak, że ta edycja jednak się trochę różni od innych i dlaczego się różni. No, pomijając już oczywiście kwestie online'owe, to my w tym festiwalu, który był zawsze takim rodzajem resume i podsumowania ostatniego sezonu, przeglądu najważniejszych, najciekawszych nurtów teatralnych, ale równocześnie też pokazujący taką dosyć demokratyczną mapę różnych jakby światów, które polski teatr prezentuje, od prowincjonalnych, mniejszych miejscowości po ośrodki główne. No i zawsze oczywiście ekscytacją naszego festiwalu było Inferno, bo tak był ten festiwal zawsze podzielony na Inferno, jak to Boska Komedia, czyli Piekło, Paradiso, czyli Raj i Purgatorio, czyli Czyściec. Podróż oczyszczająca. Tak, tak, to oczywiście zawsze, ale z różnymi przygodami oczywiście po drodze, ale to był konkurs, który jakby podsumowywał sezon, wskazywał na najciekawszych twórców i to konkurs, który rozstrzygało nie polskie piekiełko, prawda, czyli nie nasze grono znających się między sobą reżyserów, krytyków, mniej więcej mogącym podejrzewać, o czym się mówi, to jest fajne, ale jury było zawsze międzynarodowe. Że zawsze na ten polski teatr spoglądano z zewnątrz i po prostu poza naszymi własnymi środowiskowymi dyskusjami nagle padały te wyroki czy oceny, co jest wspaniałe, co jest mniej, co jest zaskakujące i tak dalej. Niestety ja podjąłem decyzję taką, znaczy niestety, że w okolicznościach, jakich się znajdujemy, robienie konkursu byłoby nie do końca właściwe. Bo pierwsze, tryb online'owy nie jest trybem, który daje miarodajną ocenę teatru. To jest pierwsza rzecz. Jednak to jest po prostu jakby trzecie oko kamery. To jest jakaś opowieść troszeczkę o teatrze, a nie teatr sam w sobie. A po drugie, wydaje mi się, że ten festiwal ma być gestem solidarności ze środowiskiem w całej jakby jakiejś takiej gamie i różnorodności jego. Środowiskiem, które jednak zostało szczególnie dotknięte pandemią. Mnóstwo ludzi straciło pracę. Mnóstwo ludzi jakby zatrzymało te swoje napędy procesu twórczego w związku z sytuacją. I ja postanowiłem jednak postawić na tryb produkcyjny, czyli stworzyć, że tak powiem, takie pole procesu twórczego, aktywności artystycznej, pozwolić artystom, by skończyć prace, które gdzieś kiedyś zaczęli lub rozpocząć nowe. Rezygnuję z konkursu, rezygnuję z tak zwanego czerwonego dywanu, który w dzisiejszych okolicznościach mógłby być po prostu nie na właściwym miejscu. Bądźmy solidarni z sobą i mówmy o tym, co jest najważniejsze, czyli o tym, co w teatrze jest najistotniejsze. To jest jakaś wcześniej wspólnotowa solidarność, jakiś rodzaj etosu tego środowiska, które różnorodne, ze sobą rywalizujące, ale jednak mówi jednym głosem. Zawsze zaprasza do tej podróży, tego co jest nieoczekiwane, zaskakujące. Zawsze po prostu gdzieś idziemy z impulsem wyobraźni, która prowadzi nie w oczywistości, ale w rzeczy, które są jakieś takie objęte pewnym taką aurą tajemnicy. No i stąd też pomysł na to, że ten festiwal będzie budowany w tym roku głównie przez prapremierowe i premierowe spektakle. To dla nas, ludzi, którzy tworzą ten festiwal, jest o tyle ciekawe i fajne, że my nie jesteśmy do końca zapośredniczeni przez tylko ekran i medium, tylko cały czas jesteśmy obecni z twórcami, którzy pracują w tej chwili na scenach. Pracują na scenie Teatru Łaźnianowa, to są trzy produkcje, pracują na scenie Teatru Powszechnego w Warszawie, tam jest kolejna produkcja, na scenie Teatru Nowego w Warszawie, tam jest kolejna produkcja, także to będą najświeższe spektakle i za chwileczkę mogę przejść do wyliczania tych wątków i tematów, które poszczególni twórcy podjęli w swoich propozycjach. No właśnie, ale ja chciałbym tutaj przywołać słowa naszej noblistki Olgi Tokarczuk, które zresztą wybrzmiewają bardzo dobitnie w takim dokumencie, wstępie, można powiedzieć w takim manifestie festiwalowym. Rola artystów polega na tym, by dać przedsmak tego, co mogłoby istnieć, bo co wyobrażone jest pierwszym stadium istnienia. Myślę, że rolę sprawczą ma Teatr Łaźnianowa, który to teatr pan prowadzi od lat. I właśnie myślę, że właśnie ta odmiana, o której pan w tej chwili opowiadał, tegorocznego festiwalu, mimo wszystko wpisuje się w taką działalność, taką u podstaw, można by było powiedzieć, czyli tworzeniu czegoś, co wcześniej sobie możemy tylko wyobrazić, a tu przywołując właśnie przede wszystkim spektakle premierowe w tym roku, jak pan to podkreślił i zaznaczył, chcielibyśmy słuchaczy zderzyć właśnie z tym, co w czasach pandemii artyści, nasi twórcy teatralni, nad czym pracują tak naprawdę, bo oni wciąż pracują. No tak, no nawiązując do tego, co pan mówi. No, teatr to jest w ogóle jakieś niesamowite laboratorium. Z jednej strony i pewnych intuicji artystycznych, które są barometrem napięć społecznych, pewnych jakby tematów, które gdzieś czasami nie są do końca uświadomione jeszcze jakby w przestrzeni publicznej, ale gdzieś pulsują podświadomie. To jest pierwsza rzecz. Artyści w gruncie rzeczy są takimi podróżnikami, jak argonauci gdzieś po złote runo pędzą. Coś zawsze mają, że tak powiem, gdzieś wymarzonego. I teraz pytanie jest, znaczy to wymarzone to jest najczęściej jakiś nowoczesny projekt człowieka, który nie stawia granic, znaczy ma nieustającą możliwość przed sobą, to jest piękne, rozwoju, nadziei, wiary w pokonywanie wszelkich przeszkód, tworzenie wbrew wszystkiemu, ten etos energii kreatywnej, prawda, tego, że my możemy po prostu tą podróż naszą wbrew wszystkiemu po prostu realizować. I to jest chyba to najważniejsze przesłanie w ogóle teatru, który jeszcze dodatkowo, i to też jest piękne z Olgi Tokarczuk, która przecież marzy o tym, żeby stworzyć idealną sztukę, idealny głos artystyczny, który będzie głosem wielopodmiotowym, czyli ujmujący nie tylko i wyłącznie tą perspektywę jednego narratora, ale wiele perspektyw. W gruncie rzeczy wydaje mi się, że teatr realizuje dokładnie to marzenie. To znaczy teatr jest przecież przestrzenią wielu twórców, którzy muszą się spotkać razem, ale równocześnie są różni od siebie, prawda? I scenograf, i choreograf, i reżyser, i aktorzy. Każdy z nich wnosi jakiś świat, który nagle na scenie staje się całością. I nagle idealnego społeczeństwa, prawda? I nagle mamy możliwość spotkania tego czułego narratora, który jest mottem tegorocznego festiwalu. Panie Bartoszu, o tych podróżach rozmawialiśmy sobie. Zróbmy mały antrakt muzyczny. To także jest swego rodzaju podróż. Miles Davis i Marcus Miller. Ścieżka dźwiękowa z filmu Siesta. To już stary film, ale opowiadający o właśnie wyobrażonej albo prowadzonej w wyobraźni podróży w poszukiwaniu utraconej miłości. I nagle okazuje się, że miłość, czyli nasze uczucia, potrafią być silniejsze nawet niż śmierć. Sobie z Milesem Davisem, Marcusem Millerem. Siesta. Tak nazywał się film, w którym słychać było tak piękne dźwięki. Naszym gościem wciąż jest pan Bartosz Szydłowski, reżyser teatralny, twórca niezależnego krakowskiego stowarzyszenia teatralnego Łaźnia. Jednocześnie też szef Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia i o tym festiwalu właśnie rozmawiamy. Panie Bartoszu, jest pan, mam nadzieję, cały czas z nami? Tak. Zasłuchał się pan. No, to utwór mojej młodości. Nie przyznawajmy się w takim razie do swoich metryk. Panie Bartoszu, pogadajmy o tym, co zobaczyć możemy i w jaki sposób uczestniczyć w festiwalu. No, przede wszystkim oczywiście powiem o sposobie, to znaczy Jest to sposób, który pozwoli nam na nieograniczoną niemal liczbę widzów, ponieważ Boska Komedia między innymi była z tego powodu znana, że bilety rozpływały się w ciągu pierwszych 5 minut po ogłoszeniu programu. I zawsze jako dyrektor artystyczny, nawet chociaż nie zawsze odpowiadałem za tryby produkcyjne i sprzedażowe, dostawałem po głowie, dlaczego tych biletów jest tak mało. No i w tej chwili mamy sytuację, którą oczywiście trochę prowokacyjnie próbuję przerobić na tak zwany pozytyw, czyli mamy tryb online'owy, siedzimy przed komputerami w swoich mieszkaniach i możemy... Nieograniczona liczba miejsc i biletów, tak. Praktycznie tak. Prosta sprawa. Jakiś jeden plus. Tak jest, łatwo się zalogować. Platforma Kraków Play. Proszę zwrócić uwagę, w mieście w Krakowie miasto utworzyło taką specjalną platformę, natychmiast zareagowało na tą sytuację pandemiczną, żeby całe archiwa teatrów, różnych innych instytucji krakowskich móc pokazywać mieszkańcom, ale nie tylko mieszkańcom, w sieci, i festiwal po raz pierwszy w całej takiej swojej rozciągłości będzie na tej platformie prezentowany. No i proszę Państwa, no, zaczynamy no też w sposób bardzo charakterystyczny, jeżeli się odwołujemy w swoim idiomie, w swoim temacie do Olgi Tokarczuk, no to zaczynamy od prapremiery światowej w reżyserii Michała Zagdary. To jest koprodukcja Festiwalu z Teatrem Powszechnym z Warszawy, Bieguni. Absolutnie fenomenalna powieść. Jedni mówią, że jest absolutnie nieteatralna, a inni uważają, że jest totalnie teatralna, bo jednak konstrukcja scenariuszowa, jak budowane są te książki i powieści Olgi Tokarczuk, właściwie tak naprawdę uruchamia bardzo wyobraźnię reżyserską. Znakomity zespół Teatru Powszechnego. Liczymy na bardzo ciekawe poszukiwania. Będziemy to pokazywali 5 grudnia. No czekamy. To jest też charakterystyczna cecha festiwali bardzo często, że my jesteśmy gotowi na ryzyko, to znaczy my nie wiemy do końca, jaki spektakl będzie przecież. Zapraszamy wszystkich do tego, żeby podzielili z nami to napięcie, prawda? Bo to nie jest spektakl zaproszony, gotowy, ale szansa też dla twórców, żeby pod parasolem samego festiwalu mogli realizować jakieś swoje marzenia. Wszystkie pozostałe premiery, które prezentujemy, te koprodukcyjne, łączy jeden element autoreferencyjności. To znaczy, ja poprosiłem artystów, żeby poszukali takiego tematu, który ich dotyczy bezpośrednio, żeby posłużyli się swoimi własnymi wspomnieniami, doświadczeniami, żeby ta ich rzeczywistość, ich doświadczenie stało się tematem spektaklu, żeby sytuacja, którą będą próbowali tworzyć, miała charakter pewnej intymnej rozmowy z publicznością, intymnej z perspektywy artysty. Czuły narrator, bardzo osobiste, tak, spotkanie artysty z publicznością. Czy chciał pan osiągnąć w ten sposób jakieś takie zniwelowanie dystansu, który no, siłą rzeczy powstaje, jeśli odbiorca ma kontakt z artystą jedynie online? Nie, ja myślę, że chodziło bardziej o to, żebyśmy my też nie wprost, ale jakby pośrednio, jakim refleksem zastanowili się w ogóle nad kondycją artysty w dzisiejszych czasach, bo nie są one łatwe. Wiemy doskonale, że jakby w tej oficjalnej, publicznej dyskusji dominuje język polityczny, socjotechniczny, że debata jest dosyć ostra, spolaryzowana i w gruncie rzeczy jakby nie ujmuje tej przestrzeni wrażliwości, która się nie poddaje tym jasno biało-czarnym polaryzacjom. I teraz kondycja artysty jest szczególna, bo ona jest, znaczy w gruncie rzeczy taki kraj, jaki miejsce artystów. Znaczy wydaje mi się, że to jest niesamowicie ważne, w jaki sposób my będziemy myśleli o twórcach, którzy tworzą coś w rodzaju takiego trochę wentyla bezpieczeństwa emocjonalnego dla całej społeczności, że my opowiadamy pewne historie, że my jakby się łączymy, bo artyści w ogóle to są ludzie, którzy jakby łączą, bez względu na różnice poglądach różnych, to jednak tworzą przestrzeń, która ma coś w rodzaju takiego magicznego zaklęcia, które łączy ludzi, nawet jeśli się między sobą różnią, znaczy jest środek wspólnego przeżycia, rytuału, doświadczania wspólnego. Na to chciałem zwrócić uwagę, bo mam wrażenie, że gdzieś ten artysta jako indywidualność w dzisiejszych czasach, i to nie mówię tylko o naszym kraju, ale jakichś globalnych trendach, zaczyna się ze swoją wrażliwością gdzieś być marginalizowany. Na to chciałem zwrócić uwagę. Dlatego te tematy indywidualne. Przejdę do konkretów. Michał Buszewicz, fantastyczny dramaturg, początkujący, ale ciekawy bardzo reżyser, opowiada historię pod tytułem, spektakl będzie miał tytuł Autobiografia na wszelki wypadek. Co jest ciekawe, Michał Buszewicz sięga do wspomnień swojego dziadka. Tuż przed śmiercią przeprowadził z nim długi wywiad, a jego dziadkiem był wybitny aktor Teatru Narodowego Teatru Starego, który w zeszłym roku bodajże w lipcu zmarł. I Michał jak gdyby mierzy się z dziedzictwem swojego dziadka, też ojcem, męskością, rolą, jaką przychodzi mężczyźnie pełnić wobec rodziny, wobec w ogóle jakiegoś takiego właśnie, prawda, tej sztafety pokoleń, która nad nim ciąży. Jakaś taka historia bardzo wzruszająca, bo bardzo też osobista, ale też przetworzona przez taką umiejętność fantastyczną Michała, który potrafi też dystansem spojrzeć na siebie i będzie projektował też czas swojej przyszłej śmierci, bo on przejdzie od czasu urodzin, poprzez gdzieś tam sięgnie po przeszłość, aż będzie próbował budować swoje wyobrażenia na temat tego, jak skończy coś, co to oznacza. No, fantastyczna rekomendacja, naprawdę interesująca. Wspierajmy artystów w ich podróżach, no, obserwujmy tę drogę, prawda? Bo to jest bardzo ciekawe. Proszę Państwa, ja nie chciałbym obiecywać festiwalu, który będzie festiwalem fajerwerków. Chciałbym, żeby to był festiwal, w którym my wszyscy widzowie jesteśmy razem po prostu z artystami, którzy jakimiś ścieżkami swoimi podążają. A to bardzo ważne, tak co Pan powiedział. Bądźmy razem, bo wie Pan, pierwszy raz się też spotykam, co dla mnie jest również ważne, jak zapoznawałem się i z programem festiwalu i w ogóle z założeniami, jak on ma być zorganizowany. Otóż fakt, że w tej dobie właśnie ograniczeń wszelakich, niemożliwości spotykania się, festiwal kojarzy nam się właśnie ze zlotem, ze spotkaniami, z dyskusjami, rozmowami, nie tylko obcowaniem ze sztuką jako taką, ale również ze spotkaniami z twórcami. To bardzo trudne zorganizować i zrealizować w kontekście festiwalu realizowanego w całości online. I jednak panu się udaje te hejnały o 12 codzienne, czy też spotkania tuż przed spektaklem, które pan sugeruje i proponuje, aby już na pół godziny przed spektaklem wszyscy widzowie byli zalogowani, bo tam czeka na nich wiele niespodzianek. No tak, budujmy jak najszerszą panoramę po prostu tego spotkania, spektrum widzenia, perspektywy różne, kąty widzenia. Po prostu wykonaliśmy gigantyczną pracę już miesiąc przed rozpoczęciem festiwalu. Stworzyliśmy taki projekt, który mam nadzieję będzie mógł być kontynuowany w przyszłym roku przez cały rok. Nazywa się... I podglądany przez innych organizatorów festiwali, być może. Tak, tak naprawdę nigdy nas za wiele. Ja się bardzo cieszę, że chociaż niektórzy narzekają, że ostatnio te festiwale się jakby zbliżyły do siebie, i tu warszawskie spotkania są równolegle do Boskiej Komedii, tu interpretacje się właśnie skończyły szekspirowski, ale to znaczy, że to środowisko jest żywotne, że walczy do końca, że mimo trudności, jakimi się spotkało, obiektywne trudności pandemiczne, my wszyscy jesteśmy w gotowości, także naprawdę wszystkim dyrektorom festiwalowym gratuluję tej determinacji. Cieszę się, że wszyscy po prostu pędzimy w stronę po prostu tej naszego marzenia, jak jest teatr, ale Boska Telewizja, Boska TV, Boska Komedia TV, to jest projekt, który rzeczywiście zakłada towarzyszenie w ogóle temu życiu teatralnemu polskiemu od kulis, w formie reportaży, krytycznych debat, spotkań z artystami, portretów archiwalnych. Będziemy budowali bardzo szerokie spektrum, jakby chciał zatrzymać też czas, w którym żyjemy. I na festiwalu naszym uda się, spotkań będzie ponad 30 w ogóle. Zachęcam. Mam nadzieję, że one się spotkają z jakąś życzliwością, ponieważ są, i to przewaga internetowa, są trochę poza tym systemem formatów, jakie narzuca telewizja czy radio, prawda? Że gdzie są to sformatowane krótkie formy, my możemy trochę w sposób bardziej niewyczerpany o tej sztuce i o tych rzeczach, które nas interesują, rozmawiać. I można wydłużyć i mało tego, wrócić do tego czasem także. Dokładnie, wrócić, no i też się inspirować tym, jak to będzie działać. Ja się nie boję powiedzieć, że my eksperymentujemy i będziemy po prostu w ramach obserwacji, jak to nam wszystko wychodzi, zmieniać, dodawać, ewoluować. Chciałbym, żeby w tym projekcie uczestniczyło maksimum ludzi związanych z krytyką teatralną, żeby też ich talent, ich zaangażowanie w teatr wykorzystać, tą wiedzę patrzenia z zewnątrz, prawda. No, pytałem się, że jakoś ma to uczucie, muszę panu powiedzieć, że to jest w ogóle niesamowite, jak zapowiedzieliśmy w ogóle te spotkania artystom, myśleliśmy, że będziemy musieli się zoomować z nimi, oni wszyscy chcą przyjechać, wszyscy mamy potrzebę do Krakowa i tutaj nagrywać w studio rozmowy, wszyscy mamy potrzebę spotkania i rozmowy, wszyscy mamy jakiś moment takiego poczucia, że już nie wytrzymujemy w tych swoich wyizolowanych światach, chcemy konkretnie się, prawda, spotykać. I myślę, że ta energia tego pragnienia też będzie przechodziła na stronę widza, więc bardzo duży platform. W sumie ta platforma telewizyjna powoduje, że my mamy w ramach festiwalu ponad 55 wydarzeń. Spektakli ponad 23, 30 spotkań, debat, cały amalgamat różnych energii, wektorów zderzających się i mam wrażenie, że to, ten sam znak po prostu, że tego jest tyle i wszyscy są, że tak powiem, w takim, że tak powiem, właśnie euforycznym napięciu, buduje coś, co pokazuje tak naprawdę niezwykły potencjał różnorodności i energii polskiego teatru. Panie Bartoszu, zarekomendował pan naprawdę dość wyczerpująco, myślę, ten festiwal i wszyscy już czekamy na niego z niecierpliwością. Rozpoczyna się 5 grudnia. Dnia. Trwać będzie lekko ponad tydzień, do 13 grudnia. 13 edycja festiwalu Boska Komedia. Międzynarodowy festiwal teatralny, o którym opowiadał nam i na który zapraszał nas wszystkich pan Bartosz Szydłowski. My w magazynie Bardzo Kulturalnym na pewno będziemy przyglądać się wszystkim wydarzeniom tego festiwalu i o nich oczywiście opowiadać. Być może z panem także w udziale. Na co mam nadzieję oczywiście. Mam nadzieję na spotkanie ze słuchaczem. Bardzo dziękuję panie Bartoszu i do zobaczenia na deskach teatralnych, na widowniach wreszcie otwartych. Bardzo dziękuję. Czekamy na to wszyscy niecierpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pobłądziliśmy sobie wspólnie ze Speranzą Spalding po gajach cynamonowych. No cóż, teatr, o którym dziś rozmawiamy, głównie rozmawiamy, to sztuka wyobraźni. Warto więc było sobie wyobrazić i przejść się wraz ze Speranzą po tychże pięknych miejscach. Drodzy Państwo, mam dla Państwa także kilka informacji. Pierwsza z nich dotycząca platformy Play Kraków, o której wspominał nasz poprzedni gość, pan Bartosz Szydłowski. Za pośrednictwem tej platformy będzie można obserwować cały festiwal teatralny Boska Komedia, a już dziś, zaraz po zakończeniu naszego spotkania, po zakończeniu magazynu bardzo kulturalnego, będą Państwo za pośrednictwem tej witryny, tego miejsca w internecie zobaczyć sztukę Polskie Wesele Józefa Bera, operetka w trzech aktach. Transmisja odbędzie się live. Będzie to pierwsze w Polsce koncertowe prawykonanie napisanej w 1937 roku operetki niezwykle utalentowanego polskiego kompozytora żydowskiego pochodzenia Józefa Bera. Ta premiera transmitowana będzie z Centrum Kongresowego ICE w Krakowie. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych operetką. Kolejna informacja to informacja związana bezpośrednio z radiem, bowiem 29 listopada 1925 roku, a więc 95 lat temu, rozpoczął działalność Teatr Polskiego Radia. Nadano wtedy pierwsze słuchowisko, warszawiankę Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Mikołaja Alojzego Kaszyna, ówczesnego kierownika programowego. Audycja uświetniła obchody 95. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Odegrano ją na żywo i niestety nie została utrwalona. Ale relacje o tym spektaklu pochodzą ze wspomnień świadków i recenzji krytyków. To także bardzo interesująca wiadomość. 95 lat temu obchodzono 95. rocznicę Powstania Listopadowego. I wreszcie ostatnia informacja, to także informacja dotycząca transmisji z Ośrodka Kultury na Bielanach, warszawskich Bielanach. Festiwal Muzyki Kameralnej Roszko Brothers już o 18:00 dziś, także po zakończeniu magazynu bardzo kulturalnego, duet skrzypcowo-wiolonczelowy Roszko Brothers, można powiedzieć, Adam Roszkowski i Jan Roszkowski. W programie głównie utwory Jana Sebastiana Bacha. Nie wątpię, że usłyszymy także suitę wiolonczelową G-dur. Thank you.

zamach, zabójstwo. No i tych słów jest znacznie więcej, które wprowadził do angielszczyzny, ale wiele nie wprowadził. Znaczy, możemy je znaleźć w jego tekstach, ale nie weszły do obiegu. Z online nie dam sobie rady. Tak samo streaming, nie ma słowa na streaming. I na bardzo, bardzo wiele słów, no cóż, rozwój internetu i rozwój tego przemysłu cyfrowego przecież odbywa się w Dolinie Krzemowej, chociaż to dobrze tłumaczymy na polski, no i nie ma na to siły. Zapraszam bardzo serdecznie na przyszłoroczny festiwal. Zaczniemy pod koniec lipca bądź na początku sierpnia i będzie to, uwaga, 25. festiwal, więc czujemy się zobowiązani, żeby był wyjątkowy, ale nie w tym sensie, jak tegoroczny był wyjątkowy. Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Dziękujemy za tę korespondencję i za zaproszenie na przyszłoroczny festiwal. Na pewno z niego skorzystamy. A wczoraj wieczorem ogłoszono także werdykty w trzech konkursach o nagrody publiczności, Shaking the Walls i na recenzję. Nagrody Złotego Jorika w zaistniałej sytuacji nie przyznano, a szczegóły dotyczące tych nagród odnajdziemy na stronie Festiwalu Szekspirowskiego. Także wczoraj zakończył się 20. Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach. Laur Konrada otrzymała Katarzyna Szyngiera za spektakl Lwów nie oddamy, zrealizowany w Teatrze imienia Siemaszkowej w Rzeszowie. Gwoli informacji dla państwa także, jubileuszowe również, warszawskie spotkania teatralne będą trwały w tym roku od 5 do 16 grudnia. A myśląc już o 2021 roku, bo już chyba warto, informujemy państwa, że Sejm ustanowił właśnie, że rok ten będzie rokiem po pierwsze Cypriana Kamila Norwida, po drugie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, po trzecie Tadeusza Różewicza i wreszcie Stanisława Lema. 2021 rok to będzie także rok Stanisława Lema. Mamy więc nie lada misję do zrealizowania. My jako magazyn bardzo kulturalny, ale także jako Polskie Radio. Pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam oczywiście już za tydzień. A za dzisiejsze spotkanie dziękują Magdalena Dercz, Michał Jakubik i Piotr Majewski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę.